Men Maria Louise, når du skal træde ind i dødens rum, eller måske sådan venteværelset til døden, det forestiller jeg mig, selv hvis det er et splitsekund, så sådan lige i dit sidste øjeblik, inden du skal dø, hvis du skal se, for mig, hvis man er så heldig i hvert fald, at skulle se øjeblikke eller dele af sit liv igen passere revy for ens øjne. Hvis du selv skulle have en finger med i spillet og få lov til at vælge, hvad ville du så gerne se? Jeg tror, jeg har tænkt ret meget over det, fordi det kommer jo også an på, hvordan man ligesom oplever sit liv generelt. Men jeg tror, jeg kommer til at tænke på sådan alle de ferier, jeg har været på med min familie. Fordi jeg tror, det der med sådan at have et familieliv, der er ret stærkt, og især sådan min relation til mine søstre er meget stærkt og kærlighedsfyldt. Så det er sådan, der tror jeg virkelig, jeg vil tænke, altså elske at tænke tilbage på det. Fordi jeg synes, det er nogle virkelig fine stunder, vi har haft sammen. Og forhåbentlig flere af dem også, men sådan... Og hvad er det for dig? Jeg ved, for mig så familiefag, det er camping, det er håret lugter af klor, og mit hår er så lyst, at det når at blive grønt, før vi tager derfra. Hvad er det for dig? Jeg tror, for mig er det meget... altså, jeg husker specielt, at vi var på ferie i Italien, hvor at, det var så varmt, at vi blev nødt til at købe parasoller, sådan nogle små, eller sådan nogle små mini-paraplyer-agtigt. Fordi det var så varmt, at min lille søster, hun blev brændt os. Eller sådan, og jeg kan huske, at på et tidspunkt, så var vi også på stranden. Og så, jeg kan ikke helt huske konteksten, men så skal min lille søster ligesom løbe fra det ene sted til det andet. Jeg tror, vi har været under sådan nogle koldvandsbruser for lige at rense os for sand og sådan noget. Og så skal hun løbe hen til min mor, og så har hun ikke noget tøj på. Og så løber hun ned ad den der strand, og så råber folk efter hende sådan, nudist, nudist. Og det var sådan en virkelig sjov oplevelse, så er der sådan nogle virkelig sjove, sådan filurlige ting. Og jeg tror også, sådan, det værk jo ældre man jo er blevet, jo mere sætter man også pris på, at man kommer fra et ophav, og at man har en familie, man ligesom kan sige nogle ting til, og kan bruge. Og altså sådan, jeg har jo virkelig fundet ud af, at jeg virkelig har nogle sider for mine forældre, hvor jeg virkelig har været sådan, okay, wow. Det er så lige der, hvor at jeg har den dårlige humor, eller jeg siger de her mærkelige ting fra, eller altså fordi jeg har fundet ud af min far også, at virkelig gør, eller ikke skørt, men sådan virkelig fjollet menneske, ligesom jeg selv kan være tit også. Altså jeg tror virkelig sådan, det er de der feriestunder, vi har haft sammen, sådan nogle små glemt på en eller anden måde. Det er sådan lidt sådan, nej, det lyder totalt plat, men sådan lidt, det er som sådan en stjernehimmel, hvor man bare klatter flere stjerner på. Altså, helt klart. Det er virkelig fint. Ja. Jeg tror sådan også, altså, især i forhold til mine to søstre, altså vi er jo også bare, altså nærmest en komplot, eller hvad, ikke komplot, men sådan lidt, altså vi er sådan lidt. En enhed? Ja, en enhed, det er nemlig, det var jeg lidt efter. Og jeg kan mærke, at det er en enhed, der ligesom er blevet stærkere og stærkere og stærkere, fordi vi bruger virkelig hinanden meget. Vi har også lige været i Berlin her i sommerferien, hvor at vi sådan, altså det bare fungerede så godt, og vi havde virkelig mange gode stunder. Og sådan, det var som om, det bare gik op for os, at det virkelig fungerede, selvom vi selvfølgelig også havde nogle stunder, hvor at de lige blev lidt sure over, at jeg godt kan bekymre mig meget, når vi skal med tog og bus, og jeg ved ikke, jeg går helt i sådan en panisk mode. Okay, okay. Hvor jeg slet ikke kan være i mig selv, hvor at de er sådan, okay, Bria, nu siger du stille. Og så er det os, der altså sådan, ligesom bare guider dig igennem. Og så må du bare følge med. Men de kender dig også. Det er nemlig det. Så du kan ikke rigtig overraske dem. Nej. På sådan en rar måde, ikke? Det er det, ja. Så det lyder også som om, at de her virkelig dyrebare minder, at de så også sådan har taget en ny form og lever videre i dem. Ja. Sådan ferier med familien. Lige præcis. Og så kan jeg også bare virkelig godt lide at hele tiden have folk i mente, tror jeg. At være ops og stille spørgsmål og... Det er også smukt, ikke? Du taler om, det er vigtigt for dig, en stor del for dig, og din selvopfattelse at være nogens klippe, og sådan. Du har også, altså for at kunne være den klippe for andre, så har du også været forankret i noget engang, og det er jo måske især de her familierelationer fra barndommen. Ja, helt sikkert. Ja, at mærke den der kærlighed, at, og hvor vigtigt den er, altså at den er der også, at der er en kærlighed, om det så er fra familie eller venner, eller hvem det nu er, at der ligesom, man kan mærke, at man er elsket. Det tror jeg er virkelig vigtigt som menneske. For kærlighed, og man skal føle, at det er meningsfuldt at være til. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Louise, du er 23 år gammel. Du bor på Østerbro i en virkelig, virkelig fin lejlighed, som jeg også lige brugte de første 10 minutter af vores møde på at være helt hype over. Og så har du jo gjort det så hyggeligt. Altså, jeg kan faktisk ikke beskrive, hvor meget jeg har lyst til den her samtale. Det er ved at blive sådan lidt gråt udenfor. Vi skal bare sidde og snakke om livsfilosofier og kærlighed og mening og gode minder. Over det her, eller rundt om, hvad du selv kalder dit alter, altså også placeret i midten af dit rum, dit bord, hvor du har bagt kage på, og der er altså så mange valgmuligheder fra forskellige flotte keramikkander, om man vil have kaffe, eller te, eller vand, du har tændt sterillys, og så ligger her jo bare, ja, det er noget røgelsespind der, der er nogle perler fra din højskole, en masse små sådan trinkets og... Du har gjort det virkelig hyggeligt, og det siger du også sådan lidt af din måde at vise interesse, eller sådan dit sprog på en eller anden måde. Så studerer du europæisk etnologi på Københavns Universitet. Så beskriver du dig selv som et finurligt menneske, der har gang i alt muligt, men vi bevæger os primært inden for den kreative sektor, vil jeg sige. Du spiller guitar og klaver, de står her begge delen på værelset. Du tegner og hækler meget, altså du er lidt af en bedstemor. Det har du selv sagt. Arbejder på Frederiksberg Bibliotek. Der er derfor, vi er omgivet af bøger. Du elsker ord, så du skriver også. Gun to your head. Du er nødt til at svare med det samme. Du må ikke tænke for meget over det. Hvad er din yndlingsbog? Jeg tror, den bog, jeg læste, eller sådan, har læst for nylig i hvert fald, jeg tror, fordi jeg synes, det er svært at vælge, men det er Deborah Louie. Jeg er så dårlig til engelsk, jeg har set elendigt. Det lige meget. Men den synes jeg var så fin, og det er jo en trilogi. Ja, jeg har aldrig hørt om den der. Nej, og den er virkelig fin, og den handler om, hendes liv i Afrika, og at hendes far bliver fanget under apartheid, og hvordan at hun ligesom har det liv der, så det er ligesom sådan opstart, og så det er også, man starter ligesom med at komme ind i den her bog, hvor at hun er taget til Italien på sådan et gammelt, jeg tror det er sådan et kloster eller noget, og hun har vist været der før. Det er sådan en by, så hun har sådan, ja, funderet og skrevet der før. Så hun bruger det sådan til en skrive-retreat-agtigt. Mm. Og så er det sådan ligesom der, hvor det indleder til den her historie, om at hun har været eller boet i Afrika. Og hvorfor var den så god? Jeg tror, den rammer, fordi det der med ligesom at have en personlig fortælling. Eller sådan, hvad er der ligesom sket i ens liv? Hvad er det, man ligesom... har oplevet, og hvad er det, man aldrig selv kommer til at opleve, tror jeg også. Altså, det er jo også sådan, jeg kommer aldrig til, eller det ved jeg jo ikke, men jeg tror bare ikke, jeg kommer til at bo i Afrika. Og jeg kommer jo heller ikke lige til at have en far, der blev fanget af nogle folk i apartheid. Det kommer jeg jo ikke til. Eller sådan, Så det er jo også sådan lidt, nu tænker jeg også, det ligger så på en eller anden måde lidt op i dit studie. Altså, det her med også at få en adgang. Og det kan du ligesom få igennem bøger eller ord, som du elsker, altså, og sådan få adgang til noget, som du nu en verdensforståelse måske, som du ikke selv kan erfare dig. Ja, men jeg tror, nu når jeg lige kommer til at tænke på det, så tror jeg, jeg kan virkelig godt lide digte. Jeg skriver rigtig mange digte. Og den, altså jeg blev ligesom fanget på højskolen af en bog, som en af vores gæsteforelæsere kom med, som hed Silkedigte, som handler om faktisk en silkeorms måde at spinde på. Sådan den måde, den spinder sig der silke. Og så er det sådan, efter den måde, den ligesom gør det, der har personen, der har skrevet bogen, ligesom gjort det i sådan efterord, eller sådan, hvis det giver mening. Okay. Ja, så sådan, og det er bare så fint, fordi så handler det om, hvordan den ligesom gør det, og sådan natur, og sådan virkelig sådan fin setting, eller sådan, det er meget sådan sanseligt, når man læser det også. Ja. Og så bogen i sig selv er virkelig også fin, fordi den bare er sådan helt hvid, og så sådan kun sådan helt sort skrift, så det er sådan meget enkelt og simpelt. Okay. Ja. Så du vil måske ændre dit svar til den bog? Ja, det tror jeg faktisk. Ja, ja. Modtaget. Ja. Det er selvfølgelig heller ikke det, det skal handle om, men det er bare oplagt. Ja. Når nogen elsker noget, så er det fedt lige at få deres recommendation på, hvad det ypperste inden for det. Men det er klart, svarene vil jo altid være dynamiske, og det bliver de jo også i dag. Altså det talte vi om lige, inden vi gik på, Marie-Louise, for jeg skal jo allerede nu efter dine 23 år gør status på dit liv. Vi skal lade som om du ikke er her i morgen. Det er du jo selvfølgelig. Og det er jo også derfor, at man kan sige, at den indbyggede del af præmissen, at dine svar i dag også er dynamiske, og du vil nok svare noget andet om et halvt år. Ja. Men lad os tage et øjebliksbillede af dig alligevel. Og kan vi bare lige få en rammesætning på? Jeg har jo bedt dig om at tage nogle specifikke øjeblikke med, men jeg kunne godt tænke mig først bare lige at få et stort overblik, så hvis du sådan i grove træk kan male en tidslinje over dit liv. Ja, altså jeg tror, altså jeg føler ikke, jeg husker super meget, for da jeg var sådan meget lille, men jeg er sådan meget folkeskoleagtig. Og du voksede op hvorhenne? Her på Østerbro faktisk. Så det er sådan lidt sjovt, det er sådan lidt en cyklus tilbage til Østerbro, for jeg har jo været lidt rundt, både på Frederiksberg og nogle andre steder. Så det er sådan også lidt sjovt faktisk at bo her igen, hvor man ligesom bliver mindet om sådan de der veje, man har været på. Og det er spændende. Den der legeplads. Ej, og der hentede jeg min lillesøster for, hvad hedder det, børnehave. Ej, det var da sjovt. Og ej, og hvad er det her? Og det føler jeg med siden af folk mest før, som er vokset op i København. Ja. København, ikke? Ikke Storkøbenhavn, men København. Fordi jeg for eksempel voksede op i Brøndby, og det er jo ikke så langt fra, og jeg er jo stadig tit hjemme på besøg. Men sådan, jeg føler, der kunne være noget virkelig smukt i at forene mit liv nu på de gader, altså sådan få nye minder på de gader, altså sådan, hvor jeg fik mit første kys, kunne jeg også få altså sådan, mit første job, eller altså sådan, ja, nok. Helt sikkert. Men du voksede op på Østerbro og med din mor og far, og så et par søstre? Ja, to søstre. Og jeg er den midterste, så er den lille søster, den store søster. Jeg er gået skole her på Østerbro. Og altså jeg tror meget sådan, jeg ser faktisk den her tidslinje og sådan med de der institutioner, man ligesom har været i og alt. Det er sådan, at jeg ligesom tager noget med og rykker videre hele tiden. Så jeg bliver hele tiden klogere på mig selv i alle de institutioner, jeg ligesom også er på. Hvad er en af de lektioner for eksempel? Jeg tror, altså der gik folkeskole, var jeg meget, meget genert. Altså, så jeg tror, det der med ligesom at prøve at rykke mig lidt ud af den hver gang, for eksempel, har ligesom også gjort, at jeg tør mange flere ting nu, end jeg gjorde. Altså sådan, jeg kan slet ikke, altså, jeg føler, der er virkelig distanceret nogle gange til sådan det lille menneske, jeg var der i folkeskolen, fordi jeg sådan, wow, der er sket meget. Ja, og så startede jeg på gymnasiet, på Christianshavns Gymnasie, og gik der. Og så har jeg faktisk gået på, før jeg startede på etnologi, så gik jeg faktisk på landskabsarkitektur. Ja, et år. Og så skiftede jeg så til etnologi. Og har faktisk egentlig mellem de to ting, eller mellem, hvad hedder det, gymnasiet og studie, første studie, gået på højskole jo også. Det er bare som om, det er sådan en lille sidevogn. Ja, ja. Man siger jo ellers, at en efterskoleår svarer til 7 år. Sådan menneskeår, ikke? Ja. Så jeg ved ikke, om højskole er sådan 3 år, det svarer til. Ja. Men måske ikke din erindring, så det er en lille parentes. Ja, og jeg tror også, det er fordi, jeg så det for så meget, eller sådan, at det på en eller anden måde lidt var noget andet, end sådan det der meget skolede element. Fordi der jo også skete helt vildt mange ting i de der sabbatår. Jeg havde 2 sabbatår, så jeg var der bare rundt og alt muligt. Og møder jo også Josefine. Ja. Som du bor med lige nu, som jeg også har optaget med. Og det kan man jo finde, hvis man søger Josefines nekrolog. Ja. Så kommer den op. Lige præcis. Og har jo faktisk også fået helt vildt mange venner fra højskolen. Altså det var virkelig, jeg tror det var virkelig også der i mit liv, hvor jeg virkelig var sådan, wow, jeg føler virkelig, at jeg kom hjem med en sådan en skattekiste med mennesker. Som jeg jo bare kunne åbne for, og så lige pludselig bare være sådan, hej. Altså wow, et fundament-agtigt, man lige pludselig får. Og måske også en direkte kontrast til dig, der var meget genert. Ja, det er det. Ja. Så ligesom ture lidt mere. Hvis du selv skal... Ja, du kan jo kun se dit liv ud fra dig selv, og det er jo også det, der bliver sjovt i dag. Jeg ved jo ikke, hvor meget der er den, ikke at jeg tror på nogen objektiv fortælling, men sådan den, der ville være andres fortælling om dit liv. Men i dag skal vi jo faktisk lære din egen fortælling om dit eget liv at kende, ikke? Ja. Så sådan i dine egne ord, hvad er så et øjeblik eller en situation, der blev særligt definerende for dig eller dit liv? Jeg tror, jeg har faktisk tænkt ret meget over den her. Og jeg tror, der er mange momenter, som ligesom har defineret mig. Men jeg tror, at der hvor at jeg virkelig har sådan haft meget, altså sådan store følelsesmæssige ting i gang, det var faktisk, da jeg skulle skifte studie. Mm. Det var virkelig, virkelig svært. Det er heller ikke så lang tid siden. Nej, altså jeg startede i hvad? 21? Ja, det passer, fordi så startede jeg på enologi i 22. Ja, og jeg tror det der med også ligesom at komme fra det, at egentlig at... Altså ikke fordi man er fri i sin sabbatår, men altså komme fra en anden ting, til ligesom at skulle være meget skolet, og det der med studietur, eller ikke studietur, men introtur og hele muligheden. Og ligesom sidde der og have rigtig undervisning, og altså hele den også, men også det der med at være så presset til sidst, og være så udmattet på en eller anden måde, i det der med, at man bare var sådan, hvad er det, jeg skal? Og hvad er det, der giver mening? Altså den der meningsløshed, man lige pludselig bliver ramt med, altså det var virkelig... Og selvfølgelig også, det er svært at vide, når man starter på sit første studie, det er svært at vide, hvor meget af det her er bare en startstudieting, jeg føler, som jeg ville føle på alle studier, og hvad er det her er egentlig et udtryk for, at jeg ikke er det rigtige sted. Ja. Også fordi mange på særligt universitetet, synes jeg, har den her diskussion omkring, at du ved først, hvad fanden der foregår efter et semester. Ja. Hvor der også er sådan, okay, men det er også scary, skal jeg så ikke kunne stole på mine følelser, før det semester er gået? Kan du huske sådan... Ja. Et bestemt moment, hvor du mærker det, eller måske hvor du beslutter dig for, ja, at okay, ja, det er ikke bare noget, jeg skal vente ud, det her. Det, er... det kan jeg faktisk godt, og det var faktisk, altså jeg har holdt, ret, altså, holdt ud ret længe. Okay. Jeg har nået næsten at gå et år på det studie. Det er længe, synes jeg. Så det... Når man ikke kan... Det er nemlig det, hvor man er sådan lidt i tvivl. Men jeg tror meget sådan første semester var meget sådan et... Nu skal der mange nye ting, og der er mange søde mennesker, man møder. Og, og nu siger du mand, men det er jo dig, og du læser til landskabsarkitekt, og hvor det er henne? Det er faktisk også på KU. Ja, okay. Det er det ligger tæt på land på højskolens have, som er ligesom en del, hvor vi lavede også mange sådan undersøgelser af den have og sådan ting og sager. Første semester var måske mere sådan en, okay, alle siger, at... Det er altid svært, så jeg venter den ud. Ja, og jeg tror, det var meget nyt det hele. Så jeg var sådan, okay, men før man rigtig kan mærke det, så er man jo også nødt til at være der. Og give den en skalle og prøve at dygtiggøre sig på en anden måde. Altså hvis man synes, det er svært, så må man jo øve sig eller på at være sådan social. Altså det tror jeg men også. Men nu hvor du ser tilbage nu med den bevidsthed, du har, var der så nogle tegn, der allerede... vise sig der, som ikke bare havde noget at gøre med, at alt var nyt. Ja, jeg var meget, meget stresset. Ja, jeg hvordan var, manifesterede sådan, det sig? Sådan i kroppen. Altså sådan, jeg fik sådan helt hjertebanken. Altså sådan, det kunne jeg få, når jeg stod op. Og jeg var sådan helt, hvad foregår der? Og sådan, det var virkelig sådan en masse nye følelser, jeg altså blev konfronteret med, og måder, at kroppen reagerer på. Som jeg jo også nu kan se, at jeg ligesom er virkelig sådan alarmberedskab overfor. Hvis det sker nu, fordi jeg tænker, okay, det er altså ikke særlig nyttigt og ikke særlig rart at være i. Men det var især efter anden semester, hvor jeg virkelig var brændt ud og havde det rigtig, rigtig skidt, at jeg var sådan, vi skulle på sådan en studietur til Berlin, og sådan Potsdam lidt uden for Berlin også. Jeg tror, det var faktisk på turen, vi var igennem den smukkeste have. Altså det var virkelig sådan, man fik virkelig sådan... græske vibes og ja, fordi vand smuk have i dine øjne. Ja. altså sådan, det var altså jeg tror for mig en smuk have en vild have, men den her have var meget friseret. Klar. Og meget sådan med så var der lagt sådan nogle døre i sådan et i højdeforskelle eller sådan det lyder virkelig mærkeligt når man siger det på den måde, men det var sådan det var nærmest op på sådan en bakke og så de lavede sådan noget helt vildt magisk med de der døre, hvor der var sådan nogle planter, der ligesom kravlede sig lidt opad, og så var der sådan en kæmpe sø, og statuer, og friseret hække, og altså der var et forløb i det hele. Wow. Og det var enormt smukt, altså så jeg var også virkelig glad for, at jeg var med på den tur. Men jeg tror bare, at da jeg gik rundt der, lige pludselig gik det op for mig sådan, det der med, at wow, jeg synes, det var meget, meget smukt, Men jeg var sådan, når de andre var sådan, ej wow, og så kan man gøre det her, og hvis man nu havde den, fik den her idé i forhold til den her have, så kunne man også gøre det her, og de her planter, og altså. Hvor spændende. Ja. At du var der ligesom for bare at sanse og tage det ind, ja. Og de var der måske med et kritisk blik. Hvordan ja. Kan man gøre det bedre? Hvad kan jeg bruge det her til? Lige præcis. Mere end bare sådan, behøver jeg bruge det til noget andet end at føle ja. Værdsættelse? Ja, sådan? Og jeg tror faktisk også, at jeg tog meget på den tur, for ligesom at altså for ligesom at være med de, altså det, i det sociale. Fordi jeg jo virkelig godt kunne lide de mennesker, jeg gik på studie med. Så jeg tror, det var også ligesom, på en eller anden måde, så da jeg kom hjem, var det også ligesom sådan et meget sådan fint hej-hej-agtigt. Ja. Moment. Fordi så var jeg sådan, okay, nu har vi haft den her fine tur sammen, hvor vi har set de her flotte haver, og vi har set de her bylandskaber, og alt, hvad der kunne være. Og har hygget om aftenen, og været ude at spise, og dit og dat. Men nu skal jeg bare ikke være her mere, og nu siger jeg stop, ikke det? Og så endte det jo med, at jeg ikke tog de der sommereksamener, og sådan fandt ud af, at jeg skulle søge ind på noget helt andet. Så selvom det var en vildt god tur, var det også der, for eksempel i den have, hvor du går, og det går op for dig. Jeg er ikke det her mindset, som de andre er. Ja, præcis. Og det er jo helt vildt hårdt. Og ensom, altså, og meget ensom, jeg. Ja. Jeg tror især, den følelse, det gav mig, var jo også det der med, hvad skal jeg så? Hvad skal der så ske med mig? Eller sådan, fordi det der med ligesom at være hele tiden i sådan et dilemma af sådan, wow, der er lige pludselig ingenting, der giver mening. Fordi jeg jo bare var helt, altså nærmest havde skyklapper på, for at der var andre muligheder. Fordi jeg jo bare følte, at det var jo den her retning, jeg skulle, og hvorfor skulle jeg ikke lide det? Altså sådan, hvorfor kunne jeg ikke føle det samme som de andre? Den der frustration, der faktisk også ligger i det, er sådan være den, der ligesom ikke ved, hvad personen skal gøre. Ja, og måske også den der idé om, at det er kun acceptabelt, at du stopper med noget, hvis du så ved, hvad du vil gå i gang med. Ja. Altså, at det er nemmere at levere til folk i ens liv. Ja. Ikke engang fordi de nødvendigvis forventer, at man skal have en plan klar, men bare sådan for sig selv, og sådan, det er så svært. Du ved, det er altid nemmere, ikke? Og sådan, lige præcis. Nå, men så sker det her i stedet. Jeg har en plan B. Ja, og også, ja, helt sikkert. Eller sådan også, især når folk spørger, fordi det gør man jo. Og sådan, jeg har også tænkt mig over det, når man faktisk møder nye mennesker. Ja. At det er jo sådan noget, når, hvad hedder du, hvor gammel er du, når hvad laver du? Ja. Altså, hvor jeg tror nogle gange, så synes jeg, det er rart faktisk at være sådan, når, hvad hedder du, og hvad kan du godt lide? Hvad er vigtigt for dig i dit liv? Ja. Eller sådan, fordi det der med sådan, det fortæller jo helt vildt meget om et menneske. Altså, hvor, oftest ja, mere. Ja, det er nemlig det. Altså sådan, fordi at, jo, man kan jo godt brænde for det, man laver. Men altså sådan eller hvad kan man sige, professionelt eller sådan, men jeg tror bare det der med, at man er så meget mere som menneske, som man jo ikke egentlig spørger ind til, når man lige møder folk, og sådan, det synes jeg er sindssygt vigtigt at få med. Og jeg tror også, det tænkte jeg jo helt vildt meget over i den der periode, hvor jeg var sådan, okay, hvad er det så for nogle ting i mit liv, der giver mening? Altså, hvor er det egentlig, at jeg er glad? Og det er jo for eksempel, når jeg er kreativ eller sådan, altså det der med ligesom at dyrke de der sider. Og faktisk også den, altså, give sig selv noget frihed. Altså til også bare at være i det at gå en tur, eller at ligesom trække sig lidt væk fra det, der er helt vildt svært. Og faktisk prøve at parkere det, selvom det tog sindssygt lang tid for mig, at det var vildt svært. Så ligesom prøve at være sådan, okay, nu må jeg jo tage afstand til det, og så må jeg jo finde noget mening på en eller anden måde. Eller sådan. Så netop den mekanisme, du beskriver der, som du udvikler i den ja. Her periode, altså at du simpelthen er nødt til, ikke at tænke på det hele tiden, fordi det er fysisk umuligt, altså så kan du ikke overleve. Nej. At sådan, på den måde har det ligesom også defineret dig at skifte studie, udover at du selvfølgelig er gladere i din hverdag nu, så det er også det her med, det gav dig ligesom også måske nogle perspektiver, du tager med videre i andre steder i dit liv nu, helt vildt. End kun studie. Ja, bestemt. Og sådan, jeg tror også, at det der med, når man gør nogle store ting i sit liv, det er jo også med til ligesom at køre lidt rundt i nogle puslespilsbrikker på en ny måde, man ikke har inde i sig. Altså sådan skille dem lidt ad, og så lave noget nyt, som jo også godt kan fungere. Altså sådan, og det tror jeg, det kom meget til mig der, hvor jeg var sådan, det jeg planlægger, behøves nødvendigvis ikke at være det rigtige. Og det jeg planlægger, kan også godt have, altså, gå den anden retning, eller have en anden kurs, eller at jeg kan føle noget helt andet i morgen. Og sådan. Ens drømme kan også ændre form. Det er det. Uden at det er, fordi man nu tager en trøstepræmie, eller sådan. Jeg ved det ikke, jeg har i hvert fald bare til sidst lige knyttet op på det her spørgsmål, Jeg har selv stået, det har jeg også talt en del om, men jeg har stået i meget samme situation. Jeg læste på æstetik og kultur i Aarhus. Jeg ville så gerne ind og komme ind, og så det, var det bare slet ikke noget for mig. Men sådan, den er virkelig hård, også fordi vi har diskursen omkring, at man dropper ud. Ja, præcis. Altså, det er noget passivt, man gør, jeg dropper ud, ikke? Det sker bare for mig, det er ikke noget, jeg selv vælger på en eller anden måde. Men der føler jeg bare, det er sket et par gange i mit liv, og det er måske også bare sådan lidt holistisk tankegang, men wow, når man så også finder noget, der fungerer, så er det lidt som om, altså sådan har jeg det nu på mit studie, som jeg bare elsker. At sådan, jeg føler nogle gange, universet også belønner en for at tage de der hårde valg. Helt sikkert. Og viser dig, at sådan, du havde ret. Mm. Der er noget bedre for dig. Ja. Altså jeg tror meget sådan faktisk efter den oplevelse, at jeg faktisk har skiftet studie, og også mange andre ting, der så er sket efter det, der tror jeg også, det var som om, det gik op for mig, at man får bare de der tegn, og så må man handle på dem. Eller sådan, fordi det gør jo også, at man på en eller anden måde bliver bedre til at være i nuet. Det der med sådan, at det man får nu, det må man jo handle på, og så må man jo gøre noget ved det. Men det er jo en sindssygt svær ting, fordi at det er svært at være i nuet hele tiden, når man jo også ligesom skal prøve at finde ud af, hvad skal så give mening. Så er man nødt til at tænke sådan, okay, fremtidsagtigt. Men også fordi uddannelse har ikke kun noget med dit nu at gøre. Nej, det definerer alt det andet, og det er derfor, det bliver så stor scary en ting. Ja. Marie-Louise, jeg synes, vi skal gå lidt videre. Er det vigtigt for dig, hvordan du ligesom bliver husket, når du ikke er her mere? Ja, det vil jeg sige, eller sådan i hvert fald, altså jeg håber da i hvert fald, man bliver husket for noget rart, eller sådan, det tror jeg, jeg tænker meget over, hvor sådan, jeg tror faktisk, det har jeg faktisk også tænkt ret meget over, sådan det der med, jeg tror meget igennem sådan hele mit liv indtil videre, har jeg på en eller anden måde, især da jeg var lille, haft meget sådan, altså haft behov for, hvad folk synes om mig, altså, og jeg tror, jeg har meget, meget sådan, altså det der med ligesom være lidt pleasende, faktisk. Og det tror jeg sådan især her de sidste 2 år, at jeg virkelig er blevet ops på. Og virkelig er blevet sådan, okay, men man skal jo også fylde med den persona, man er. Og så må, altså det lyder lidt hårdt, måske at sige, men så må dem, der ligesom kan forstå den persona, følge med. Og dem, der ikke forstår den, jo, altså stik af eller gør noget ved det, eller sådan, altså. Altså det der med, at man er her ikke kun for at behage folk hele tiden. Ja, men man er her også som den person, man er. Og vi er jo alle sammen forskellige. Og det lyder bare så klichéagtigt, men sådan at, men at man jo også altså, selv gerne ligesom må fylde, og man også gerne må ligesom give sig selv lov til bare at sige, ja, jeg er måske lidt en farmor, når jeg sidder og hækler, eller hvad jeg gør, eller sådan, ja, jeg sidder også og spiller guitar. Måske det er ikke helt godt, men jeg sidder og spiller guitar, fordi jeg elsker det. Og nu siger jeg det her, fordi at det mener jeg faktisk. Og det er bare meget mere værdifuldt, det der med, ligesom, at man giver sig selv lov til at altså, på en eller anden måde flyde i det her hav af alle mulige andres meninger og holdninger. Og ligesom sige, jeg har også en stemme i det. Ja. Så det er noget, du sådan øver dig på, ikke skal fylde så meget, men det er alligevel også lidt vigtigt for dig. Det tror jeg, ja, og det tror hvordan jeg sådan, du bliver opfattet, ja. Og hvordan du måske vil huskes til den tid, og hvis du selv må vælge, hvad du skal huskes for, hvad vil du så gerne huskes for? Jeg tror gerne, jeg vil huskes for mine ord, og det er også fordi, jeg virkelig godt kan lide at skrive, men det er også fordi, jeg virkelig godt kan lide at være meget filurlig med ord. Jeg kan virkelig godt lide, at sådan, nogle gange så kan jeg for eksempel bare sige fino mandarino, eller altså, sådan noget flamenco fandango, eller sådan, være virkelig sådan fjollet. Eller sådan. Men jeg tror bare, at der er så mange ord i min mund, som jeg bare slynger ud. Og jeg tror nogle gange, at sådan, som jeg også tilværks talte med Josefine om, så sådan det der med, at nogle gange så skal folk, der ikke lige kender mig, også lige være sådan, okay, jeg skal lige følge med, fordi hvad er det, hun siger lige pludselig, siger hun eller noget virkelig sjovt. Men så kan jeg vel ikke bare sidde og nikke, eller sådan, så er jeg nødt til at have en reaktion, eller sådan. Ja. Ja. Jeg har tit haft den med, i min gymnasieklasse, der skulle alt sådan, der mindede om det her ord forkortes. Ja. Det var tille, ille, altså følge. Du har følge, det er fødselsdag, skal vi tage ille, det er elevatoren, tille, det er telefon, skal du på arbejde, og sådan. Ja, præcis. Man danner sig sin egne små sådan sprog med dem, man elsker på en eller anden måde. Det er det. Og sådan, jeg tror bare, det der med sådan både det skrevne, men også det sagte ord, det synes jeg er noget af det fineste, vi ligesom har og kan bruge. Også fordi der, altså sådan, det kan jo have alle sindstemninger ord. Altså sådan, og et ord kan virkelig være powerful-agtigt, og et andet ord kan virkelig skabe en helt distance til, at man kan få det sådan helt kvalm, eller sådan, hvor sådan, det synes jeg er vildt spændende. Eller sådan, også bare når man sådan ser større personligheder, hvor hvis de virkelig har haft et meget stærkt citat, så er det jo bare noget, de bliver husket for. Og er der så en enkelt linje, eller et enkelt digt, eller sådan et ord, eller en vending, som du godt gad have sådan hægtet op på dit navn? Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg har jo faktisk snakket lidt med Josefine om, at jeg skulle lave en analogibog. Fordi at meget tit, når jeg sådan snakker, og ligesom, jeg tror meget, det er også det der med ligesom for at gøre nogle ting konkret, så kommer jeg med en eller anden, analogi, som kan fx det der med, ej, nu er det som om, at man af noget vand, og så er man sådan, at man ved at drukne, men man også lidt oven vandet, og man er lidt ude at svømme, og man også kan også være på sådan et surfret og ligge der og flyde. Billedsprogene og, altså, også. Totalt meget, ja. Og sådan, det tror jeg på en eller anden måde, altså for mig også, er lidt sådan en måde at sanse sådan samtalen på en anden måde, eller sådan det der med, ligesom man kan give nogle konkrete eksempler, som man nærmest også føler, man kan røre ved. Eller sådan, det synes jeg er meget spændende på en eller anden måde, meget sådan givende. Det var også lidt det, som sådan hele den der digtsamling, der sådan kickstartede noget i, der også var. Ja. Altså virkelig en en-til-en analogi med den her silkeorm. Ja, jeg kan virkelig godt lide, når ting har flere betydninger. Altså at man ligesom reflekterer over det, man får i hænderne, eller det, man ser, eller det, at man bliver berørt af, eller et eller andet andet. Altså sådan, jeg tror også, jeg bruger nogle gange lidt for meget tid på at reflektere. Eller sådan, nogle gange kan man også bare tænke, okay, kom lige ud af det der hoved. Altså, ja, må du lige. Hvor ville det være dejligt, hvis alt havde en betydning. Ej, det tænker man nogle gange, men jeg synes faktisk ofte, at man også får virkelig meget ud af at være, altså tænke så nuanceret. Altså, synes jeg bare også, man skal slå et lille slag før, ikke? Fordi det er meget det der med, at vi alle sammen overtænker, vi skal da være med at overtænke så meget. Man skal bare være i nuet, hvor sådan, helt klart kan det tage overhånd, men... Men jeg synes også, man får meget ud af at reflektere så meget. Ja. Også for meget, egentlig. Ja. Jamen, det er også fordi, at så får man jo nogle gange, når man frem til noget, hvor man bare tænker, what? Eller sådan, eller for eksempel også det, hvis man skal skrive en opgave. Altså, så man kan jo nå helt ud i sådan periferien og bare tænke, hvad foregik der lige? Men wow, en fed måde at se det på. Ja. Hvad så? Altså, så, så der er jo også helt meget værdi i det. Men nogle gange, så er det jo også meget fint at bare se det i den konkrete analogi, man lige spytter ud. Rigtig. Nemlig. Ja. Det kan gøre det lidt nemmere i hvert fald at være i verden nogle gange. Lige præcis. Hvad nåede du stolt af? Det er jo faktisk, i forhold til også det der med at være det der meget generte barn, som jo, altså jeg stod vitterligt jo faktisk i 3. klasse, og skulle holde en fremlæggelse, og havde papiret helt op til hovedet, og stod og rystede fuldstændig af mine hænder. Altså, jeg husker det som den mest ubehagelige følelse nogensinde, og jeg føler, at jeg var rød i hovedet, og det hele, det spændte, og det var så ulideligt, og jeg krummede tær, og helt muligheden. Og til at jeg faktisk på højskolen, til den sidste, vi havde sådan kulturcaféer, hvor at man kunne optræde og vise forskellige ting. Det kunne både være folk, der læste op, eller folk, der spillede musik, eller folk, der viste noget kunst, eller hvad de nu lige havde lyst til at performe med. Og der lavede jeg faktisk 3x. Så den aften, der lavede jeg både Anna Lotte sketch, og, og hvad hedder det, spillede, eller var forsanger, eller sang som sanger i et band, og lavede audiopoesi. Så der var virkelig altså fart over feltet, og det var jo virkelig altså totalt noget andet i forhold til at stå der i 3. klasse og med totalt rystende hænder og bare stå der og synge og lave Anna Lotte sketch og fuldstændig ændre en stemme. Og have det sjovt imens også, tænker jeg. Ja. Fordi en ting er, at du stiller dig derop. Det gjorde du faktisk også i 3. klasse. Ja, altså, det kan godt være, at du ikke havde noget valg, men du gjorde det jo alligevel. Ja. Men måske synes sekretæret ikke var, du gjorde det på højskolen, men at du faktisk også kunne nyde det imens. Ja, og faktisk også egentlig, jeg tror også på en eller anden måde, jeg var stolt af det. Fordi jeg jo også egentlig var sådan med mig selv der, okay, wow, jeg kan faktisk virkelig mange ting. Og der er faktisk virkelig mange ting, der jeg virkelig elsker. Og hvor elsker jeg også bare, at man kan lave ting med folk på den måde, som går op i en højere enhed. Og man kan få folk til at grine, og man kan få folk til at lytte. Altså det der, de der helt specielle rum, man ligesom skaber, når man optræder, er jo mega unikke. Altså sådan, så det kan jo heller ikke rigtig fanges på video, men sådan, det var bare virkelig, altså der var, der spattede det totalt ud, og der tror jeg virkelig, jeg var sådan stolt af mig selv, også fordi jeg var så shaky den dag. Altså det var totalt tilbage til tredje klasse, hvor jeg bare stod helt, men så når man kom derop, var det bare som om, at man var sådan, okay, nu gør jeg det, og så må jeg nyde det, prøve at nyde det, selvom jeg ryster derude af. Men hvor er det fedt, og hvor er det sejt, at jeg... Så når du faktisk kan blive stolt op på scenen, eller kommer det først bagefter? Faktisk op på scenen, også fordi det er jo tre acts. Ja. Så det første act, der er jeg simpelthen mega nervøs. Ja. Men det andet, der er jeg sådan, okay, jeg er nervøs, men wow, hvor var det lige sejt, det jeg gjorde? Eller sådan, ligesom på en eller anden måde, give sig selv et klap på skulderen og sige... find ro i det. Det var faktisk virkelig sejt. Eller sådan, og det tredje havde jeg det jo virkelig sjovt med, fordi det var det der Anna Lotte sketch, hvor vi bare havde perukker på, og var totalt en character. Ja. Så det var jo bare virkelig sjovt. Og sådan, folk, der har filmet den der sketch, er jo også... Altså, når man ser tilbage på det, er det jo virkelig sådan et godt minde. Ja. Som man jo stadigvæk kan grine lidt af også. Ja, og måske også stolt af, at du var med til at skabe det minde, ikke? Ja. Altså, det minde havde ikke været der, hvis du ikke havde gjort det. Altså, du er jo også måske på den måde hovedpersonen i nogle andres minder. Ja. Det synes jeg også er lidt spændende, ikke? Eller sådan, jo, helt klart. At man også ligesom... Ligesom de jo også har givet noget til en, så har man jo også givet noget til dem. Mm. Så sådan, man deler jo lidt oplevelser. Men det kan man jo ikke, hvis man ikke deler ud af sig selv. Det er nemlig det. Måde. Og det var ligesom der, hvor jeg var sådan, wow, det er jeg virkelig stolt af, at nu er. Kan jeg nå til det punkt, hvor jeg virkelig gør det. Og faktisk også handler. Altså sådan det der med også, at man er en, altså, jeg kan nogle gange være enormt dårlig til bare at springe ud i det. Men jeg tror virkelig, der var det også sådan, okay, nu er du ikke, ikke fordi jeg var nødt til at gøre det, men på en eller anden måde, inde i mig selv var jeg sådan, kom nu. Altså, det er ikke så slemt. Prøv at se, hvor mange der har gjort det før dig. Du kan godt. Eller sådan. Ja. Og det kunne du. Og det kunne jeg. Og jeg døde jo ikke, vel? Altså sådan, nej. Og det tror jeg meget sådan, at man er sådan, nej, og det kan jeg slet ikke. Åh, hvad? Adrenalinen pumper, og man er helt færdig. Og... Men det værste, det er jo, altså hvad kunne det være det værste, der sker, at du skal have din akad i 20 minutter? Det er jo det. Altså sådan, det virker jo selv hvis det er den værste optræden i verden, så er det seriøst en brøkdel af dit liv. Det kunne vi snakke mere om. Men jeg vil også gerne lige nå at have repræsenteret det måske lidt mørkere. Ja. Aspekt af, hvad et liv kan indebære, og hvad dit måske har rummet på dine 23 år, Maria Louise. Mm. Hvornår har du følt sorg? Altså sådan, jeg tror, jeg følte sådan første gang, ej, det ved jeg, jeg har nok også gjort det, da jeg var lidt mindre, men sådan især meget, da min mormor døde. Det husker jeg virkelig tydeligt. Hvor gammel var du? Jeg var 10 år, så det er også ret vildt. Altså sådan, at nogle gange så, fordi hun havde første dag i marts, så kan jeg godt sådan tænke tilbage på at være sådan, gud, okay, over det, altså lige 13 år siden. Wow. Du har været lige længere uden hende. Ja, er det ikke vildt? End du har med hende. Det synes jeg, den synes jeg er svær at acceptere nogle gange, fordi man kan aldrig gå tilbage til, hvor det var omvendt. Det er nemlig det. Og jeg tror også det der med, at jeg tror, at det der virkelig, altså det der rammer sådan senere, det er jo også det der med, at wow, hvor var der mange ting, vi kunne gøre sammen. Ja. Og hvor er der mange ting, vi lige pludselig ikke får sammen. Og det der med sådan, at jeg var jo så lille, og sådan, og jeg tror nu, altså faktisk også der, dengang og nogle år efter, var vi, mig og min mor sådan, jamen det kan være, vi skal ud og være sådan, skal vi finde en bedste et andet sted? Også fordi min mormor var den sådan, sidste bedste forældre, jeg ligesom havde, fordi de andre var døde, eller er døde. Så der, og sådan bliver jeg virkelig ramt af det. Også især fordi, at min storesøster havde et helt andet, eller sådan, havde lidt et andet forhold til min mormor, fordi min storesøster er 6 år ældre end mig. Det kan man altså godt misunde nogle gange. Ja. Jeg tænker lidt på det i forhold til min mor. Jeg har 5 søstre. Ja. Og sådan, jeg er den anden yngste. Ja. Så sådan nogle gange slår det mig også, at sådan, det er egentlig sådan lidt unfair, at min søster, altså sådan, jeg har haft en relativt gammel mor. Ja. Min første søskende har haft en ung mor. Ja. Og sådan lige meget, hvor lang tid der kommer til at gå, selv hvis hun først dør om 30 år, så, at, altså, så kan jeg aldrig udligne det regnskab. Jeg kan aldrig kende hende længere, end hun kan. Nej. Det føles lidt... Det er en ret vild oplevelse, eller sådan også fordi jeg tror også, jeg blev virkelig... Altså, min sorg lå jo også i, at jeg kunne se, hvor stor sorg det gav min storesøster. Ja. Så jeg blev, altså sådan... Og når man er 10 år, så er det bare... Altså, så er 6 år så virkelig meget. Helt altså, vildt. Hvor man er sådan, du sindssygt, wow. Der forskel på at være 10 og på at være 16? Ja, fuldstændig. Altså, så det var jo... Så det der med også at kunne mærke, at der sker noget hos hende, som bare gjorde så ondt, og stadig gør ondt, og virkelig det der savn. Altså... Man får, altså, jeg husker det som det værste nogensinde. Altså, det der også nu, når jeg sådan tænker på det, hvor jeg var sådan, gud, hvor vil jeg bare, altså, hvis jeg kunne nu gå tilbage, hvor vil jeg bare ønske, at jeg kunne kramme dig meget mere, og altså sådan, at kunne sige nogle ting, som gav mening, eller sådan, men jeg var jo så lille. Altså, og min lillesøster, der har været, var et 4,5. Så det er jo sådan meget store distancer. Ja. Også, og forskellige placeringer i sorgen også. Helt altså, det er vildt. Også det, der gør det svært at samles i sorgen, føler jeg, fordi man har så forskellige standpunkter i den. Helt vildt, og hun var jo meget, meget, meget, meget kræftsyg. Okay. Og var på hospice. Okay. Så det var i den meget, meget hårde ende, og jeg tror, at hver gang jeg taler om det, så bliver jeg sådan, lidt altså, berørt af det. Også selvom at det er så lang tid siden. Men også fordi, at vi jo tilbragte den sidste juleaften med hende på hospice. Mm. Og der kan jeg huske, at jeg spillede, og det er noget, der er virkelig sådan, jeg er så glad for, at jeg gjorde. Fordi der var jeg virkelig også sådan, det var ikke mere tør at spille for alle de her mennesker. Eller sådan noget. Selvom det var jo virkelig nogle mennesker, jeg elsker så højt. At jeg så spillede en julesang for hende. Altså sådan, det har været sådan... På hvad? Klaver? Klaver, lige præcis. Ja, også fordi jeg havde spillet... Ej, jeg startede da jeg var 8, men så alligevel spillet to år der-agtigt, ikke? Så det var stadig lidt nyt at spille på klaver. Men jeg kunne spille en julesang. Det har virkelig været mega stort for mig. Og altså det der med, der er ligesom også pænt med i det der rum, når man så sad der og spillede klaver, og der var den der ro. Og sådan lyset var lidt dæmpet, og sådan fald sad ligesom og var omkring musikken. Og det er også derfor, jeg elsker musik så meget. Det er jo det der med, at sådan, det samler virkelig folk, men også det der med, at jeg tror også, jeg bruger det rigtig meget til at mærke sindsstemninger inde i mig selv. Og også for eksempel sådan noget med sorg. Altså jeg tror også, når jeg har været ulykkelig på andre tidspunkter, så har jeg virkelig også bare hørt meget, meget sørgelig musik. Mm. Men fordi det på en eller anden måde er ens helende ven, sådan klart, man kan tage med. Ja. Det værste er at høre en glad sang, når man slet ikke selv føler det, for så bliver man næsten bare sådan lidt irriteret, eller sådan, men det er så unbelievable. Ja. Altså det er svært at købe ind på, sådan, okay, det er bare sådan, du har det, du er bare glad hele tiden, eller hvad? Ja, altså, det er det. Ja. Ja. Ja. Så jeg tror også, at altså, det gik, altså sådan, jeg tror, der gik nogle måneder, hvor jeg bare havde det sindssygt mærkeligt. Og jeg tror også, at det der med ligesom første gang nogensinde opleve nogen, der dør, på den, altså sådan, altså, som man, er tæt på, ikke? Man ved, hvad død er, men man forstår ikke, hvad det er, føler jeg. Eller sådan, det er noget, man siger, skal ske. Det er det. Og så lige pludselig oplever man sådan, gud, det skal jo rent faktisk ske. Det er det. Men det føler jeg stadig er den mest presserende følelse, når jeg også, nu har jeg lige mistet min farfar for ny, eller sådan, jeg synes, det er for nylig tidligere i år. Ja, ja. Og sådan, da jeg mistede min farfar, var jeg også noget 12, ikke? Ja. Så sådan, altså, wow, jeg havde håbet, at det ville blive nemmere at acceptere. Mm. Men det er stadig det, der slår mig. Altså, det er det. Sådan, wow. At det er det bare det er ægte. Jeg ved det godt, det er noget, ægte. Vi alle sammen snakker om, men jeg kommer til at glemme, og det tror jeg er en god ting, for ellers kunne jeg ikke stå op hver dag. Men sådan, man kommer til at glemme, at ordet fanger, altså det er rigtigt nok, at vi skal alle sammen dø. Ja. Og det der med, at jeg tror også, jeg sådan især også nu har tænkt meget sådan, okay, wow, hvor er livet bare så skrøbeligt? Ja. Og så kan man være sådan, okay, der kan ske hvad som helst hver dag. Ja. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, for eksempel. Men altså sådan, og så tror jeg, at jeg synes, noget af det fineste er jo også det der med, at man kan være et meget, meget fint følende menneske, og man har så mange følelser ind i sig, så man kan rumme alt muligt. Det er så bare forskelligt fra menneske til menneske, hvordan det kommer frem, men sådan, jeg tror, især når der sker sådan noget, så græder jeg virkelig meget. Og jeg tror, det er noget, jeg synes, der er noget af det fineste med mig selv, det der med, at jeg er så meget i kontakt med, hvad jeg føler. Og ligesom kan græde det ud og høre noget musik, eller se et eller andet minde, et billede, eller et eller andet, som ligesom reminder mig om det her, og sådan, at det også er virkelig fint, at der er et menneske, der har berørt en så meget, at man faktisk kan føle det, man føler. Så du vil ikke have det anderledes? Nej, jeg tror... Og nu spørger jeg bare også, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds? Jeg tror aldrig 100% man bliver tilfreds, fordi man jo altid sætter forventninger op for sig selv hele livet. Men jeg tror, jeg er tilfreds på det punkt, at jeg så har mærket nogle ting i mit liv, som har været virkelig værdifulde, og som der ligesom har rykket på mig som menneske. At jeg har, altså det har gjort, at jeg kunne mærke mig selv meget mere, og kunne mærke min omgivelse også meget mere, fordi det der med ligesom at have antennerne ude, og være sådan, okay, hvad sker der faktisk? Og sådan, det synes jeg faktisk også er virkelig fint, det der med sådan, at når man også ligesom også træder ind i rum, og så for eksempel også i kirkerum og sådan noget, når døden og sådan nogle ting, at der er bare nogle helt bestemte stemninger, der bliver skabt, som kun er der. Og det har du været vidne til i det her liv. Ja. Som menneske. Og det synes jeg er altså virkelig hårdt selvfølgelig, men sådan også bare virkelig fint, at man oplever alle livets på en eller anden måde sådan silhuetter. Mm. At det ikke bare er, okay, wow, jeg er glad hele tiden, juhu, solen skinner og rock and roll, eller sådan, altså, men at Præcis. Der faktisk også er andre ting, der også ligesom er værdifulde. Klart. Ja. Perfekt. Mm. Jeg er ikke altid bedst til at sætte kom her, jeg sætter det, så jeg synes, det lyder godt. Ikke så det er grammatisk altså, korrekt. Der er vi to. Men der er du også vant til at så læse yes. sådan... prose og sådan noget, hvor det heller ikke er helt rigtigt. Og ja, mand, hvad har du skrevet meget? Du har også levet et liv, ikke? En gammel krav, ja. Mm. Okay. Jeg skal lige flytte på kage og te og stearinlys og kopper. Og hele muligheden. Ja. Okay. Man skal lige rømme sig hele muligheden. Okay. Jeg, Marie-Louise, er i dag afgået ved døden. Som barn kendte jeg sjældent til regn. Vi brugte kun paraplyer som parasoller, når solen på familieferierne var for skarp. På den måde var min barndom meget sorgløs, og mit delte familieliv med mine to søstre, med mig i smørhullet, blev et fundamentalt grundstof, der ville udgøre mig som menneske. At elske og blive elsket. Jeg elskede det levede liv. Implikationen af at have en personlig fortælling og et ophav, så jeg dyrkede også i høj grad mine egne versioner af disse. Jeg vil ikke definere som mit job eller min karriere, heller ud fra min yndlingsbog Ting, jeg ikke vil vide, kopperne jeg serverede te for mine gæster i, eller ud fra perlerne i min rodeskål på bordet. Jeg elskede ord, om de var talt eller skrevne, bare de ikke var usagte. Jeg talte i billeder og analogier, for det var sådan, jeg selv opfattede verden. Og mit livssyn kom til udtryk i mit sprogbog. Og jeg ville gerne huskes for at sætte kulør på min objektverden, at gøre den mere ægte, levende og legende i mine ord. Hvordan mindes man en bedst, hvis ikke gennem traditionelle milepæle eller titler? Måske igennem den måde, jeg gik omverdenen i møde på. For jeg var en omfavnende person, ikke kun i mit kropssprog, men også i mit egentlige sprog. Jeg kunne aldrig drømme om at sige disse ord om mig selv, men jeg var sådan, at en folk kunne tænke om, hvis alle var mere som hende, ville der være fred i verden. For jeg bevægede mig gennem verden med en ømhed, med et øje for nuancerne og med en nysgerrighed og omsorg for andre mennesker. Jeg inviterede på hjemmebagt kage, også når det var fremmed, jeg fik på besøg. Når jeg gik tur i en smuk have, nød jeg trækronerne. Jeg tænkte ikke på, hvordan hækken kunne optimeres. Måske var det også derfor, det kunne føles lidt ensomt at være mig nogle gange. Det smukkeste var i mine øjne, når noget var vildt og utæmmet, ærligt og umiddelbart. Det var sådan jeg også gerne selv ville leve mit liv, og jeg øvede mig i at turde være mig selv i netop den form. At lade den reneste version af mig fylde, ikke kun den version, der gjorde rummet hyggeligt med mine jokes og stearinlys, men også lade den version fylde, der satte grænser og italesatte behov. Jeg var ikke et færdigt støbt menneske, og selvom jeg talte med en sådan visdom, at man kunne tro det, havde jeg langt fra lært alle de lektioner af livet, det kunne lære mig. Og det var jeg egentlig også glad for. Men jeg var også stolt af, når jeg nåede i mål med nogle af udfordringerne. Da jeg på højskolen ikke bare turde stå foran hele skolen og optræde, men også at tillade mig selv at nyde det imens. Det var en dyb kløft. Skønt, den var fyldt op med tilgivelse og selvkærlighed mellem hende og mig i tredje klasse, med skælvende ben gennem bag en planche til fremlæggelse. Jeg skrev silkedigte og levede silkedage, skrøbelige men smukke, måske smukke, fordi de var skrøbelige. Når mine dage var bedst, var de fyldt op af familie, korsang og en veninde, der som den største kærlighedserklæring betroede sig til mig. På mange måder var jeg udgjort af min kærlighed til verden og tingene i den, og de indtryk, jeg fik fra verden og tingene i den. Det var også hårdt nogle gange at føle så meget og føle så bredt, altid og på samme tid. Men jeg vil ikke ønske det anderledes, for mig var det at være menneske at kunne føle. Det var min adgang til verden, og selvom hele mit liv ikke havde været en dans på roser, vil jeg takke jer til endnu en sving om. Hej, hvor er det fint. Wow. Wow, jeg ved slet ikke, hvad jeg lige skal sige. Du bliver lidt rørt af det. Ja. På en eller anden måde. Ja. Det synes jeg virkelig, jeg synes, der er virkelig mange fine ting. Altså det der med sådan, den der selvkærlighed og tilgivelse i det der være det der lille barn, eller sådan, det tror jeg sådan, det er noget, jeg sådan også har tænkt ret meget over, det der med sådan, altså ligesom at sige, jeg var på den måde tidligere, men jeg er noget nu. Ja, og det er jo ikke noget, du har sagt eksplicit, men Nej. Det synes jeg bare kommer til udtryk i måden, du taler om det tidligere jeg på. Altså, ja. Det er ikke på sådan en bebrejdende måde. Nej. Det er nemlig det. Og sådan, jeg tror også, jeg har det meget sådan generelt nu, det der med sådan, at ligesom det der med, jeg ved godt, at der er også nogle punkter i mit liv, hvor jeg måske ikke har handlet godt på, men sådan, det var den måde, dengang det føles rigtigt på. Og så kan jeg jo så lære af det nu, så nu ved jeg, hvis jeg står i den situation igen, så kan jeg tænke sådan, okay. Men det er også den nænsomhed, jeg prøver at få med. Mm-hmm. Jeg ved godt, det er lidt en stor sætning, og også jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Det der med, at hvis flere var som dig, ville der ikke være krig. Altså, så der også gerne en vild ting at smide efter dig. Ja. Sådan, og så godt kender jeg dig slet ikke, men sådan, men... Men det synes jeg er virkelig fint, at også selvom at du så ikke kender mig, at du har den virkelig fine fornemmelse af... Det er det indtryk, jeg har af dig. Og så kan det godt være, at det bliver lidt voldsomt at sige, eller det sådan næsten bliver en helt intens kærlighedserklæring, men det er sådan, jeg har oplevet dig. Ja. Og det er sådan, jeg som journalist ud fra den her samtale, hvis du skulle dø i morgen, ville tro, du var, eller ville beskrive dit liv, eller i hvert fald sådan, som du beskriver dit eget liv. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, jeg føler, det her måske er mest af alt et billede på, hvordan du oplever dig selv i dit eget liv. Ja. Det er noget, jeg altså, kan se mig selv i. Jeg tror bare, jeg er dårlig til ligesom, at være sød mod mig selv, på den måde at være sådan, det er jo faktisk sådan, du er. Eller sådan. Ja. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var sådan her, du skulle huskes, ville du så være tilfreds med det? Ja, meget. Altså, det lyder jo som et virkelig dejligt menneske. Altså, som jo både har på en eller anden måde forholdt sig til de mennesker har været omkring, men også at forholde sig til sig selv, og ligesom have nogle værdier, som virkelig fine, som jo, altså det har jeg tit tænkt på det der selv, derfor synes jeg, at det også skulle være sjovt, at man for eksempel lave slægtshistorie. Fordi man så måske kunne få nogle af deres værdier, og et eller andet. Så det synes jeg er et meget, meget smukt eftermæle. Og meget sådan, mange nuancer, også på en eller anden måde i det. Og nu er det dit. Ja, nu er det mit. Og tak for at lukke os ind, og give os muligheden for at lære dig at kende nok til at kunne skrive det. Det var da, altså jeg ved ikke, om man kan sige, det var så lidt, det var så betydningsfuldt at gøre i hvert fald. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.